Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пачалася практычная праца па стварэнні нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты і задачы новай кааліцыі, як нацыянальна-дэмакратычны блок збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчыма атрымаць перамогу на аснове вузкай ідэалагічнай платформы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць сустаршэня партыі БХД Павал Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы» рынак Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Апошнім часам у апазіцыйным асяроддзі шмат кажуць пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які ўвойдуць арганізацыі выразна нацыянальнай праеўрапейскай арыентацыі. Працэс паскорыўся пасля зменаў у кіраўніцтве партыі БНФ. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Дзеля чаго яна ствараецца? Пад што? Ці пад каго? Спадар Севярынец. Коалиция незалежницких демократичных сил старается с метой досягнения лидерства национальных сил у оппозиции, затем у громадстве и затем у державе, праз приход до улады. Задачей этой коалиции является з'єднать усіх тих белорусов, якія притримлюються каштовності незалежності, бачать Беларусь європейской, якія грунтуються на традиційних, на християнських, демократичних каштовностях. Коаліція не створається ні під кого, вона створається у принципі, бо менавіта зараз склалися умови для одновлення лідерства незалежницьких сил, згубленого, на мой погляд, 10 годов тому при расколі Белорусского народного фронту. Господар Севярынец, коаліцыі звычайна ствараюцца для вырашэння некіх канкрэтных палітычных задач, прычым кароткатэрміновых, ці пад бягучую палітычную кампанію, напрыклад, выбарчую. Наколькі я разумею, ваша коаліцыя ствараецца для некіх больш далёкасяжных мэтаў. Вы слушна зразумелі, стварэнне кааліцыі незалежніцкіх дэмакратычных сілаў – гэта стратэгічны крок. Кааліцыйны праект аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на мой погляд, скончыўся, не давёў сваёй эфектыўнасці і надышоў час зноў вяртацца да таго вобразу, які ў свой час у канцы 80-х, пачатку 90-х увасабляў Беларускі народны фронт. Спадар Быкоўскі, як вы ацэньваеце гэтую ідэю стварэння нацыянальна-дэмакратычнага блока? Як ацэньваеце актуальнасць тых мэтаў і задачаў, якія ставіць перад сабою гэтая новая арганізацыя? Кожная з'ява мае неяк станоўчыя, так і адмоўныя бакі. У дадзеным выпадку заяўленыя мэты выглядаюць як вельмі станоўчыя. Іншая рэч, Павел Севярынец адзначыў, дзеля чаго, вакол якой ідэі аб'ядноўваецца гэтая кааліцыя, але нейкай фігурай маўчання атрымліваецца супраць каго, бо гэта кааліцыя ў пэўнай ступені выступае ў супрацьвагу сённяшнім АДС, якія, канешне, даўно знаходзяцца ў крызісе, але фармальна яшчэ не спынілі свае існаванні. І перад кожнай вялікай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ўзнікае жаданне аб'яднаць апазіцыю вакол нейкай ідэі ці вакол нейкай фігуры. У дадзеным выпадку пытанне, ці гэта будзе тая фігура, ці тая ідэя, якая аб'яднае сапраўды ўсю апазіцыю, ці гэта будзе весці на развал той кааліцыі, якая існавала. Што ў гэтым больш, збудаванне новага ці разбурэнне старога? Усё яшчэ для мяне застаецца адкрытым пытаннем, ці з гэтага будзе больш карысці, ці з гэта будзе разбураць тое адзінства апазіцыі, якое было раней. Наколькі я разумею, задача аб'яднання ўсіх апазіцыйных сілаў увогуле не стаіць у рамках таго працэса, які зараз адбываецца на гэтым фландзе нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Але галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе, мусіць, усіх людзей, зацікаўленых у палітыцы, гэта пытанне, як гэты новы блок будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія задачы ставіць, каго будзе вылучаць кандыдатам у прэзідэнты, таму што, напрыклад, партыя БХД свайго кандыдата нібыта ўжо вылучыла. Спадар Севярынец. Гэта тое пытанне, якое зараз актыўна дыскутуецца. Што тычыць удзелу, ёсць тры версіі. Першая з іх – гэта байкот выбараў разам. Другая з іх – гэта змаганне за змяненне правілаў гульні, змену выбарчага заканадаўства і прыняцце рашэння па выніках гэтага змагання. І трэцяя – гэта безумоўны удзел у кампаніі, хаця б дзеля таго, каб прапанаваць альтэрнатыву дзеючаму рэжыму. Канкрэтны адказ будзе трохі пазней, але ён усё роўна будзе вынікаць з адзінства мэтаў, з адзінства мастацтва дзеяння незалежніцкіх сілаў. Калі нам удасца з'яднацца на прынцыповай платформе каштоўнасцяў, пытанні дзеянняў будуць другаснымі. Падкрэслю яшчэ раз, гэта кааліцыя ствараецца не пад канкрэтную кампанію, а стратэгічна для аднаўлення лідарства. Ёсць яшчэ адзін аспект, яшчэ адна акалічнасць, не столькі палітычна-гарызантальнага характару, там да якога флангу мы належым, ці якую геапалітычную арыентацыю спавядаем, але і вертыкальнага, то бок гэта змена пакаленняў. Калі вы звернулі увагу, то людзі, якія зараз дамаўляюцца пра стварэнне кааліцыі, гэта Алексей Янукевіч, гэта Юрай Губарэвіч, мы з Віталём Рымашэўскім належаць да аднаго пакалення. Это пакаленне маладога фронту, да якога можна прылічыць тут і Дашкевіча, і Фінкевіча, і Навасяда нават, хаця не быў у маладым фронце, але наш аднагодак. І гэта змена пакаленняў, якая натуральным чынам мяняе карціну апазіцыі і прадстаўляе іншую альтэрнатыву, чым тую, якую ўвасабляла пакаленне, што прыйшло ў канцы 90-х. Александр Мірынкевіч, які з'яўляецца найбольш уплывовым дзеячом у рамках гэтага новага блоку, да маладога пакалення, мусіць, не аднесеш. Галоўнае пытанне, больш цікавае, гэта задачу перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Палітычны блок пакуль што нават не ставіць. Існуе нават версія, магчыма, што гэтую выбарчую кампанію нацыянальна-дэмакратычны блок можа нават прапусціць, калі там гаворка ідзе пра байкот. Гэта трохі дзіўна. Шчыра кажучы, калі галоўную фактычна на палітычную кампанію ў краіне, дзе гаворка ідзе пра змаганне за рэальную ўладу, маладое пакаленне могуць нават прапусціць. Не так. Нават ідэя байкоту не выключае перамогі ў гэтай кампаніі. Абмеркаванне, якое праводзілася на першай сустрэчы па кааліцыі, засвечыла, задача максімум – гэта перамога ў 2011 годзе. Праграма мінімум – гэта ўжо прадмет размовы, які мінімальны вынік будзе задавальняючым для удзельнікаў кааліцыі. У выніку актыўнага байкоту перамога можа быць дасягнутая. Калі байкоты перарасталі ў нацыянальныя страйкі, прыводзілі да змены ўлады, у палітыцы процьма прыклада. Але байкот – это толькі адна са стратэгій, якія абмяркоўваюцца. Абмяркоўваецца стратэгія і ўдзелу ў кампаніі, і вылучэння адзінага кандыдата. Не магу сказаць, хто будзе гэтым адзіным кандыдатам. І это сапраўды значна большае пытанне, чым прынята думаць. Мілінкевіч, Рымашэўскі, Міхалевіч, хтосьці іншы. Мы не падводзім арганізацыйную платформу, пастамент пад нейкага кандыдата, а мы стараемся ісці натуральным шляхам, з'яднаць сілы і пасля гэтага вызначацца з лідарам. Спадар Выковскі, як вы пракаментуеце вось гэты момант, калі ствараецца палітычны блок напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а пытанне пра фармат удзелу ў гэтых выбарах пакуль што нават яшчэ не абмеркаваны, не прыняты, не ўзгоднены? Больш агучаная версія ўсё ж такі ёсць выбары адзінага кандыдата. Іншая рэч, што ў гэтай кааліцыі, якую прадстаўляе Севярынец, гэтыя рэчы абмяркоўваюцца больш публічна. Калі ж вярнуцца да таго, што палітычныя сілы не ставяць мэту прыходу да ўлады, то гэта ёсць папрок да ўсіх палітыкаў у Беларусі, бо мала хто з іх наўпрост шчыра ставіць такую мэту. Падобна, што і тут найперш выходзяць нейкія другасныя мэты, якія мусяць змяніць уяўленне ў грамадстве, але не мусяць прывесці гэтага пэўнага палітыка да ўлады. Калі ўжо прымаць да ўвагі аргументы пра пакаленчыцкія рэчы ў палітыцы, то зараз перыяд, калі палітыкі пакалення немаладога фронту, магчыма, апошні раз ці перадапошні раз могуць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Крыху пазней гэта ўжо будзе не іх справай па тых або іншых прычынах. Гэта нацыянал-дэмакратычная кааліцыя не можа павесці за сабой усё грамадства, бо яны ідуць супраць мейнстрыму, і хутчэй яны могуць правакаваць грамадства на пэўныя дзеянні, чым насамрэч перамагчы. Ось гэта, мне падаецца, найбольш цікавае пытанне, ці магчыма атрымаць перамогу на агульнанацыянальных выбарах на аснове вузкай ідэалагічнай платформы, якая не мае ўстойлівай большасці, можа нават у межах апазіцыйнага гетта. Каб перамогу атрымаць на агульнанацыянальных выбарах, трэба шырокая кааліцыя. Досвед прэзідэнцкіх выбараў і 2001 года, і 2006 года паказаў, што нават той шырокай кааліцыі, якая была тады створана апазіцыяй, не хапіла дзеля перамогі. Патрэбна яшчэ больш шырокая кааліцыя, чым было ў двух папярэдніх выбарчых кампаніях. А нацыянальна-дэмакратычны блок прапануе не пашыраць, а звужаць гэтую платформу. Так ці можна казаць у такой сітуацыі пра перамогу на выбарах? Канешне, можна. І трэба не толькі казаць, але і дасягаць гэтай перамогі. Пытанне, мне здаецца, не ў шырыні, а ў глыбіні кааліцыі. Таму што можна расцягнуць фронт палітыкума ад анархістаў да нейкіх радыкальных груповак, але гэта не дае перамогі проста таму, што няма адзінага духу. Як вернік, я веру ў тое, што калі людзі змагаюцца за нешта разам, яны мусяць быць аднаго духу. Калі мы пачынаем казаць пра кааліцыю з удзелам прарасійскіх камуністаў, якія гатовыя стаць лепшымі інтэгратарамі за Лукашэнку, з палымянымі патрыотамі Беларусі, пры гэтым там у кааліцыі удзельнічаюць сацыял-дэмакраты, гатовыя прызнаць вяршэнства прэзідэнта і хоць трошкі папраўляць яго, ясна, што гэткая шырокая кааліцыя, ідэалагічна вясёлкавая палітра выглядае па меншай меры несур'ёзна. Глыбіня кааліцыі, моц кааліцыі залежыць зусім не ад шырыні палітычнага спектру, на мой погляд, якраз такі ад яднання крытычнай масы тых людзей, якія разумеюць, што іх час прыйшоў. І вось гэтая моц характарызуе практычна ўсе сур'ёзныя палітычныя перамены апошняга часу. Ці правільна я зразумеў, спадар Северінец, што можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць? Можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць. І ў гісторыі шмат таму прыкладаў. Беларусы заўсёды перамагалі меншымі сіламі, калі браць вайсковую гісторыю. Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую канцэпцыю, што можна перамагчы ў сённяшняй аўтарытарнай Беларусі, абапіраючыся на меншасць? Я не магу сказаць, што ў кароткатэрміновай перспектыве гэта можа даць перамогу адназначна, гэта немагчыма ўявіць. Але ёсць механізмы, калі меншасць пра змену стылю сваіх паводзінаў можа пераканаць большасць рабіць тое або іншае. І нешта падобнае мы назіралі на пачатку 90-х, калі Вярхоўны Савет, дзе была большасць камуністаў, прагаласаваў за бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей. Але гэта пэўны збег абставінаў, акрамя агульнага духу, тут яшчэ важна колькасць штыкоў. І вось зараз колькасць штыкоў не на баку нацыянал-дэмакратычных сілаў. Гэта успрымаецца як нешта маргінальнае. У кароткатэрміновай перспектыве пытанне пра перамогу нацыянал-дэмакратычныя сілы казаць не могуць. Але калі яны будуць мысліць стратэгічна, то не выключана, што такое магчыма. Ну, мы-то гаворку вядзем пра прэзідэнцкую кампанію, якая будзе наступным годам ужо. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз напамін аб галоўным.